6. mertebe-i nuriye-i hasbiye, müfarakat-ı umumiye hengamı olan harab-ı dünyadan haber veren ahir zaman hadisatı içinde, müfarakat-ı hususiyemi ihtar eden ihtiyarlık ve ahir ömrümde bir hassasiyet-i fevkalade ile fıtratımdaki cemalperestlik ve güzellik sevdası ve kemalata meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda, daimi ve tahribatçı olan zeval ve fena ve mütemadi ve tefrik edici olan mevt ve adem, dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı hırpaladığını, parça parça edip güzelliklerini bozduğunu fevkalade bir şuur ve teessürle gördüm. Fıtratımdaki aşk-ı mecazi bu hale karşı şiddetli galeyan ve isyan ettiği zamanda, bir medar-ı teselli bulmak için yine bu ayet-i hasbiyeye müracaat ettim. Dedi, beni oku ve dikkatle manama bak. Ben de Sure-i Nur'daki ayet-i nurun rasathanesine girip, imanın dürbiniyle ayet-i hasbiyenin en uzak tabakalarına ve şuur-i imani hurdebini ile en ince esrarına baktım, gördüm. Nasıl ki aynalar, şişeler, şeffaf şeyler, hatta kabarcıklar, güneş ziyasının gizli ve çeşit çeşit cemalini ve o ziyanın elvan-ı seb'a denilen yedi renginin mütenevvi güzelliklerini gösteriyorlar ve teceddüt ve taharrükleriyle ve ayrı ayrı kabiliyetleriyle ve inkisaratlarıyla o cemali ve o güzellikleri tazelendiriyorlar ve inkisaratlarıyla güneşin ve ziyasının ve elvan-ı seb'asının gizli güzelliklerini izhar ediyorlar. Aynen öyle de, şems-i ezel ve ebed olan Cemil-i Zülcelal'in cemal-i kutsisine ve nihayetsiz güzel olan Esma-i Hüsna'sının sermediği güzelliklerine aynadarlık edip, cilvelerini tazelendirmek için bu güzel masnular, bu tatlı mahluklar ve bu cemalli mevcudat hiç durmayarak gelip gidiyorlar. Kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller, kendilerinin malı olmadığını, belki tezahür etmek isteyen sermedi ve mukaddes bir cemalin ve daimi tecelli eden ve görünmek isteyen mücerret ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alametleri ve lemaları ve cilveleri olduğu pek çok kuvvetli delilleriyle Risale-i Nur'da tafsilen izah edilmiş, burada o bürhanlardan üç tanesine kısaca işaret edilecek. Birinci bürhan, nasıl ki işlenmiş bir eserin güzelliği işlemesinin güzelliğine ve işlemek güzelliği ustalığın o sanattan gelen unvanının güzelliğine ve ustadaki sanatkarlık unvanının güzelliği o sanatkarın o sanata ait sıfatının güzelliğine ve sıfatının güzelliği kabiliyet ve istidadının güzelliğine ve kabiliyetinin güzelliği zatının ve hakikatının güzelliğine derece-i bedahette gayet kat'i bir surette delalet ettiği gibi, aynen öyle de, bu kainatın baştan başa bütün güzel mahluklarında ve yapılışları güzel umum masnularındaki hüsnü cemal dahi, sanatkâr-ı Zülcelal'deki fiillerinin hüsnü cemaline kat'i şehadet ve ef'alindeki hüsnü cemal ise, o fiillere bakan unvanların, yani isimlerin, hüsnü cemaline şüphesiz delalet ve isimlerin hüsnü cemali ise isimlerin menşei olan kutsi sıfatların hüsnü cemaline kat'i şehadet ve sıfatların hüsnü cemali ise sıfatların mebdei olan şuunat-ı zatiyenin hüsnü cemaline kat'i şehadet ve şuunat-ı zatiyenin hüsnü cemali ise fail ve müsemma ve mevsuf olan zatının hüsnü cemaline ve mahiyetinin kutsi kemaline ve hakikatinin mukaddes güzelliğine bedahet derecede kat'i bir surette şehadet eder. Demek Sani-i Zülcemal'in kendi zat akdesine layık öyle hadsiz bir hüsnü cemali var ki, bir gölgesi bütün mevcudatı baştan başa güzelleştirmiş ve öyle münezzeh ve mukaddes bir güzelliği var ki, bir cilvesi kainatı serbeser güzelleştirmiş ve bütün daire-i mümkinatı hüsnü cemal lemaları ile tezyin edip ışıklandırmış. Evet, işlenmiş bir eser fiilsiz olmadığı gibi, fiil dahi failsiz olamaz. Ve isimler müsemmasız olması muhal olduğu gibi, sıfatlar dahi mevsufsuz mümkün değildir. Madem bir sanatın ve eserin vücudu, bedahetle o eseri işleyenin fiiline delalet ve o fiilin vücudu, failinin ve ünvanının ve eseri intac eden sıfatın ve isminin vücutlarına delalet eder. Elbette bir eserin kemali ve cemali dahi, fiilin kendine mahsus kemal ve cemaline, o da ismin kendine münasip müvafık güzelliğine, o dahi zatın ve hakikatın, fakat zata ve hakikate layık ve muvafık kemaline ve cemaline, ilmel yakin ile ve bedahetle delalet eder. Aynen öyle de, bu eserler perdesi altındaki faaliyeti daime, failsiz olması muhal olduğu gibi, bu masnuat üstünde cilveleri ve nakışları göz ile görünen isimler dahi, müsemmasız hiçbir cihetle mümkün olmadığı ve müşahede derecesinde hissedilen kudret, irade gibi sıfatlar dahi mevsufsuz olması muhal olduğundan, şu kainatta bütün eserler, mahluklar, masnular, hadsiz vücutlarıyla Halik ve sani ve faillerinin vücudu ef'aline ve esmasının vücuduna ve evsafının vücuduna ve şuunat-ı zatiyesinin vücuduna ve zat-ı akdesinin vücubu vücuduna kat'i bir surette delalet ettikleri gibi, o masnuatın umumunda görünen muhtelif kemalat ve ayrı ayrı cemaller ve çeşit çeşit güzellikler, sani-i zülcelal'de olan fiillerin ve isimlerin ve sıfatların ve şe'nlerin ve zatının kendilerine mahsus, münasip, velayık ve vacibiyetine ve kutsiyetine muvafık olarak hadsiz kemalatlarına ve nihayetsiz cemallerine ve ayrı ayrı ve umum kainatın fevkinde güzelliklerine gayet sarih şehadet ve gayet kat'i delalet ederler. İkinci bürhanın 5 noktası var. Birinci nokta. Meşreplerinde, mesleklerinde birbirinden ayrı ve uzak olan bütün ehl-i hakikatın reisleri, zevk ve keşfe istinat ederek icma ile, ittifak ile iman edip hükmediyorlar ki, bütün mevcudattaki hüsn-ü cemal, bir zat-ı vacibül vücutta bulunan mukaddes hüsn-ü cemalin gölgesi ve lemeatı ve perdelerin arkasında cilvesidir. İkinci nokta. Bütün güzel mahluklar, kafile kafile arkasında durmayarak gelip gidiyorlar, fenaya girip kayboluyorlar. Fakat o aynalar üstünde kendini gösteren ve cilvelenen yüksek ve tebeddül etmez bir güzellik, tecellisinde devam ettiğinden kat'i bir surette gösterir ki, o güzellikler o güzellerin malı ve o aynelerin cemali değildir. Belki güneşin cemali şuaatı cereyan eden suyun üzerindeki kabarcıklarda göründüğü gibi, sermediği bir cemalin ışıklarıdırlar. Üçüncü nokta, nurun gelmesi elbette nuraniden ve vücut vermesi herhalde mevcuttan ve ihsan ise gınadan ve sehavet ise servetten ve talim ilimden gelmesi bedihi olduğu gibi, hüsn vermek dahi hasenden ve güzelleştirmek güzelden ve cemal vermek cemilden olabilir, başka olamaz. İşte bu hakikate binaen iman ederiz ki, bu kainattaki görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki, bu mütemadiyen değişen ve tazelenen kainat, bütün mevcudatıyla aynadarlık dilleriyle o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder. Dördüncü nokta. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır ve lafız manaya bakar, ona göre nurlanır ve suret hakikata istinat eder, ondan kıymet alır. Aynen öyle de, bu maddi ve cismani olan âlem-i şehadet dahi bir cesettir, bir lafızdır, bir surettir. Âlem-i gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahiyeye dayanır, hayatlanır, istinat eder, can alır, ona bakar, güzelleşir. Bütün maddi güzellikler kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor ve hakikatları ise esma-i ilahiyeden feyz alırlar ve onların bir nevi gölgeleridir ve bu hakikat Risale-i Nur'da kat'i ispat edilmiştir. Demek bu kainatta bulunan bütün güzelliklerin envaı ve çeşitleri alemi gayb arkasında tecelli eden ve kusurdan mukaddes, maddeden mücerret bir cemalin esma vasıtasıyla cilveleri ve işaretleri ve emaratlarıdır. Fakat nasıl ki vacibül vücudun zat-ı akdesi, başkalara hiçbir cihette benzemez ve sıfatları mümkinatın sıfatlarından hadsiz derece yüksektir. Öyle de onun kutsi cemali, mümkinatın ve mahlukatın hüsünlerine benzemez. Hadsiz derecede daha âlidir. Evet, koca cennet bütün hüsnü cemaliyle bir cilvesi bulunan ve bir saat müşahadesi ehli cennete cenneti unutturan bir cemali sermedi. Elbette nihayeti ve şebihi ve naziri ve misli olamaz. Malumdur ki her şeyin hüsnü kendine göredir. Hem binler tarzda bulunur ve nevilerin ihtilafı gibi güzellikleri de ayrı ayrıdır. Mesela göz ile hissedilen bir güzellik, kulak ile hissedilen bir hüsn bir olmaması ve akıl ile fehmedilen bir hüsn-ü akli, ağız ile zevk edilen bir hüsn-ü taam bir olmadığı gibi, kalp, ruh vesair zahiri ve batini duyguların istihsan ettikleri ve güzel hissettikleri güzellikler, onların ihtilafı gibi muhteliftir. Mesela imanın güzelliği ve hakikatin güzelliği ve nurun hüsnü ve çiçeğin hüsnü ve ruhun cemali ve suretin cemali ve şefkatin güzelliği ve adaletin güzelliği ve merhametin hüsnü ve hikmetin hüsnü ayrı ayrı oldukları gibi, Cemil-i Zülcelal'in nihayet derecede güzel olan Esma-i Hüsna'sının güzellikleri dahi ayrı ayrı olduğundan, mevcudatta bulunan hüsünler ayrı ayrı düşmüş. Eğer Cemil-i Zülcelal'in esmasındaki hüsünlerin mevcudat aynelerinde bir cilvesini müşahede etmek istersen, zeminin yüzünü bir küçük bahçe gibi temaşa edecek bir geniş, hayali göz ile bak ve hem bil ki, rahmaniyet, rahimiyet, hakimiyet, adiliyet gibi tabirler, Cenab-ı Hakk'ın hem isim, hem fiil, hem sıfat, hem şe'inlerine işaret ederler. İşte başta insan olarak bütün hayvanatın muntazaman bir perdeyi gaybtan gelen erzaklarına bak. Rahmaniyet-i ilahiyenin cemalini gör. Hem bütün yavruların mucizane iaşelerine ve başları üstünde ve annelerinin sinelerinde asılmış tatlı safi ab-ı kevser gibi iki tulumbacık süte temaşa eyle. Rahimiyet-i Rabbaniyenin cazibedar cemalini gör. Hem bütün kainatı envaiyle beraber bir kitab-ı kebir-i hikmet ve öyle bir kitap ki her harfi 100 kelime, her kelimesi 100'er satır, her satırı 1000 bab, her babı binler küçük kitap hükmüne getiren Hakimiyet-i İlahiyenin cemali bi misaline bak, gör. Hem kainatı bütün mevcudatıyla mizanı altına alan ve bütün ecram-ı ulviye ve süfliyenin müvazenelerini idame ettiren ve güzelliğin en mühim bir esası olan tenasübü veren ve her şeye en güzel vaziyeti verdiren ve her zihayata hakkı hayatı verip ihkakı hak eden ve mütecavizleri durduran ve cezalandıran bir adiliyetin haşmetli güzelliğine bak, gör. Hem insanın geçmiş tarihçi hayatını buğday tanesi küçüklüğündeki kuvve-i hafızasında ve her nebat ve ağacın gelecek tarihçi hayatı saniyesini çekirdeğinde yazmasına ve her zihayatın muhafazasına lüzumu bulunan alat ve cihazata, mesela arının kanatçıklarına ve zehirli iğnesine ve dikenli çiçeklerin süngücüklerine ve çekirdeklerin sert kabuklarına bak ve hafiziyet ve hafiziyet-i Rabbaniyenin letafetli cemalini gör. Hem zemin sofrasında kerimi mutlak olan Rahman-ı Rahim'in misafirlerine rahmet tarafından ihzar edilen hadsiz taamların ayrı ayrı ve güzel kokularına ve muhtelif süslü renklerine ve mütenevvi hoş tatlarına ve her zihayatın zevk-ı safasına yardım eden cihazlara bak. İkram ve kerimiyet-i Rabbaniyenin gayet şirin cemalini ve gayet tatlı güzelliğini gör. Hem Fettah ve Musavvir isimlerinin tecellileriyle, başta insan olarak bütün hayvanatın, su katrelerinden açılan pek çok manidar suretlerine ve bahar çiçeklerinin habbe ve zerreciklerinden açtırılan çok cazibedar simalarına bak, fettahiyet ve musavviriyet-i ilahiyenin mucizatlı cemalini gör. İşte bu mezkür misallere kıyasen, Esma-i Hüsna'nın her birisinin kendine mahsus öyle kutsi bir cemali var ki, bir tek cilvesi koca bir alemi ve hadsiz bir nev'i güzelleştiriyor. Bir tek çiçekte bir ismin cilve-i cemalini gördüğün gibi, bahar dahi bir çiçektir ve cennet dahi görülmedik bir çiçektir. Baharın tamamına bakabilirsen ve cenneti iman gözüyle görebilirsen bak, gör. Cemali sermediğinin derece-i haşmetini anla. O güzelliğe karşı iman güzelliğiyle ve ubudiyet cemali ile mukabele etsen, çok güzel bir mahluk olursun. Eğer dalaletin hadsiz çirkinliğiyle ve isyanın menfur kubhiyle mukabele edip karşılasan, en çirkin bir mahluk olmakla beraber, bütün güzel mevcudatın manen menfurları olursun. 5. nokta. Nasıl ki yüzer hüner ve sanat ve kemal ve cemalleri bulunan bir zat, her bir hüner kendini teşhir etmek ve her bir güzel sanat kendini takdir ettirmek ve her bir kemal kendini izhar etmek ve her bir cemal kendini göstermek istemesi kaidesince, o zat dahi bütün hünerlerini ve sanatlarını ve kemalatını ve gizli güzelliklerini tarif edecek, teşhir edecek, gösterecek olan bir harika sarayı yapmış. Her kim o mucizeli sarayı temaşa etse, birden ustasının ve sahibinin hünerlerine ve mehasinine ve kemalatına intikal eder ve gözüyle görür gibi inanır, tasdik eder ve der ki, her cihetle güzel ve hünerli olmayan bir zat, böyle her cihetle güzel bir eserin mastarı mucidi ve taklitsiz muhteri olamaz. Belki onun manevi hüsünleri ve kemalleri bu saray ile tecessüm etmiş gibidir, hükmeder. Aynen öyle de. Bu kainat denilen meşheri acayip ve saray-ı muhteşemin hüsünlerini gören ve aklı çürük ve kalbi bozuk olmayan elbette intikal edecek ki, bu saray bir aynedir. Başkasının cemalini ve kemalini göstermek için böyle süslenmiş. Evet, madem bu sarayı alemin başka emsali yok ki, güzellikleri ondan iktibas edip taklit edilsin. Elbette ve herhalde bunun ustası, kendi zatında ve esmasında kendine layık güzellikleri var ki, kainat ondan iktibas ediyor ve ona göre yapılmış ve onları ifade etmek için bir kitap gibi yazılmış. 3. bürhanın 3 nüktesi var. 1. nükte. 32. sözün 3. mevkıfında gayet güzel bir tafsil ve kuvvetli hüccetlerle beyan edilen bir hakikattır. Tafsilini ona havale ederek burada kısa bir işaretle ona bakacağız. Şöyle ki, bu masnuata, hususan hayvanat ve nebatata bakıyoruz, görüyoruz ki, kast ve iradeyi gösteren ve ilim ve hikmeti bildiren daimi bir tezyin, bir süslemek ve tesadüfe hamli imkansız bir tanzim, bir güzelleştirmek hükmediyor. Hem kendi sanatını beğendirmek ve nazarı dikkati celbetmek ve masnuunu ve seyircilerini memnun etmek için her şeyde öyle bir nazik sanat ve ince hikmet ve âli zinet ve şefkatli bir tertip ve tatlı vaziyet görünüyor, bedahet derecesinde anlaşılır ki, kendini zişuurlara bildirmek ve tanıttırmak isteyen perde-i gayb arkasında öyle bir sanatkar var ki, her bir sanatıyla çok hünerlerini ve kemalatını teşhir ile kendini sevdirmek ve medhü senasını ettirmek ister. Hem zişuur mahlukları minnettar ve mesrur ve kendine dost etmek için tesadüfe havalesi imkan haricinde ve umulmadığı yerden leziz nimetlerin her çeşidini onlara ihsan ediyor, hem derin bir şefkati ve yüksek bir merhameti ihsas eden manevi ve kerimane bir muamele, bir muarefe ve lisan-ı hal ile ve dostane bir mükaleme ve dualarına rahimane bir mukabele görünüyor. Demek bu güneş gibi zahir olan tanıttırmak ve sevdirmek keyfiyeti arkasında müşahede edilen lezzetlendirmek ve nimetlendirmek ikramı ise gayet esaslı bir irade-i şefkat ve gayet kuvvetli bir arzuyu merhametten ileri geliyor. Ve böyle kuvvetli bir irade-i şefkat ve rahmet ise hiçbir cihette ihtiyacı olmayan bir müstani mutlakta bulunması elbette ve herhalde kendini aynelerde görmek ve göstermek isteyen ve tezahür etmek mahiyetinin muktezası ve tebarüz etmek hakikatının şe'ni bulunan nihayet kemalde bir cemali bi misal ve ezeli bir hüsne layezali ve sermedi bir güzellik vardır ki o cemal kendini muhtelif aynelerde görmek ve göstermek için merhamet ve şefkat suretine girmiş. Sonra zişuur aynelerinde inam ve ihsan vaziyetini almış. Sonra tahabbüp ve taarruf, yani kendini tanıttırmak ve bildirmek keyfiyetini takmış. Sonra masnuatı zinetlendirmek, güzelleştirmek ışığını vermiş. İkinci nükte, nevi insanda, hususan yüksek tabakasında, meslekleri ayrı ayrı hadsiz zatlarda, gayet esaslı bir surette bulunan şedid bir aşk-ı lahuti ve kuvvetli bir muhabbet-i rabbaniye, bilbedahe misilsiz bir cemale işaret belki şehadet eder. Evet, böyle bir aşk, öyle bir cemale bakar, iktiza eder ve öyle bir muhabbet, böyle bir hüsn ister. Belki bütün mevcudatta lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile edilen umum hamdü senalar, o ezeli hüsne bakıyor, gidiyor. Belki Şems-i Tebrizi gibi bir kısım aşıkların nazarında bütün kainatta bulunan umum incizaplar, cezbeler, cazibeler, cazibedar hakikatler, ezeli ve ebedi bir hakikat-ı cazibedara işaretlerdir. Ve ecramı ve mevcudatı mevlevi misal pervane gibi raks-ü semaya kaldıran cezbedarane harekat ve deveran, o hakikat-ı cazibedarın cemal-i kutsisinin hükümdarane tezahüratı karşısında aşıkane ve vazifedarane bir mukabeledir. Üçüncü nükte, bütün ehli tahkikin icmaiyle vücut hayr-ı mahzdır, nurdur, adem şerr-i mahzdır, zulmettir. Bütün hayırlar, iyilikler, güzellikler, lezzetler, tahlil neticesinde vücuttan neş'et ettiklerini ve bütün fenalıklar, şerler, musibetler, elemler, hatta masiyetler, ademe raci olduğunu ehli akıl ve ehli kalbin büyükleri ittifak etmişler. Eğer desen, madem bütün güzelliklerin menbaı vücuttur, vücutta küfür ve enaniyet-i nefsiye dahi var. El cevap, küfür ise hakaiki imaniyeyi inkar ve nefy olduğundan ademdir. Enaniyetin vücudu ise haksız temellük ve aynadarlığını bilmemek ve mevhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Madem bütün güzelliklerin menbaı vücuttur ve bütün çirkinliklerin madeni ademdir, elbette vücudun en kuvvetlisi ve en yükseği ve en parlağı ve ademden en uzağı vacip bir vücut ve ezeli ve ebedi bir varlık, en kuvvetli ve en yüksek ve en parlak ve kusurdan en uzak bir cemal ister. Belki öyle bir cemali ifade eder, belki öyle bir cemal olur. Güneşe ihatalı bir ziyanın lüzumu gibi, vacibül vücut dahi sermediği bir cemal istilzam eder, onun ile ışık verir. Elhamdülillahi ala ni'metil iman, Rabbena la tuâhidna in nesina ev ekta'na, Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. İhtar. Ayet-i Hasbiye-i Nuriye'nin meratibinden 9 mertebesi yazılacaktı. Fakat bazı esbaba binaen şimdilik 3 mertebe tehir edildi. Tenbih. Risale-i Nur, Kur'an'ın ve Kur'an'dan çıkan bürhani bir tefsir olduğundan, Kur'an'ın nükteli, hikmetli, lüzumlu, usandırmayan tekraratı gibi onun da lüzumlu, hikmetli, belki zaruri ve maslahatlı tekraratı vardır. Hem Risale-i Nur, zevk ve şevk ile dillerde usandırmayan, daima tekrar edilen kelime-i tevhidin delilleri olmasından, zaruri tekraratı kusur değil, usandırmaz ve usandırmamalı.